car. What happened? Stop the car. Baby, pehle music bajana yaar. कार में म्यूजिक बजा म्यूजिक बजा नाचूंगी कार में म्यूजिक बजा नाचूंगी कार में म्यूजिक बजा नाचूंगी कार में म्यूजिक बजा नाचूंगी घर जाके सुन लियो सजना लड़ गई आँखियाँ भोला स्वामी न सकिया कल बचदा ना तू रोके चुप हो जाना मुबारक हो कार में म्यूजिक